My dear Frodo, you asked me once if I had told you everything there was to know about my adventures. While I can honestly say I have told you the truth, I may not have told you all of it. Bilbo Baggins, I'm looking for someone to share in an adventure. I can't just go running off into the blue. I am a Baggins... Wait! ...of Baggins. Bilbo, allow me to introduce Fili, Kili, Oin, Loin, Dwarlin, Barlin, Biffa, Wolfa, Wompa, Dory, Nori, Ori, and the leader of our company, Thorin Oakenshield. Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old. The pines were roaring. Välkomna till ett nytt avsnitt av Filmpodcasten Tittar och Snackar. Idag är det Lucia när vi spelar in, och jag tror jag väl lägger upp det här avsnittet. Och vi har ju tänkt prata om The Hobbit idag, Gustav. Har du haft någon, något Lucia-firande? Eller märkt något av det? Alltså sett ett Lucia-tåg av sig själv på stan, eller haft några syskonbarn? För att jag hajade till när du sa att det var Lucia. Jag har jobbat natt och ska jobba natt igen. Och jag fick... Du lever ditt Gollum-liv bortom all... Nej, men jag fick ju mina yes, nu får jag chans att säga det igen, från mina kära gudbarn som är trillingar. Så fick jag en bild med dem på tomtemössor och blev lite glad. Så det var ju lite halvlögn. Men i övrigt, där jag bor och sådär, jag har inte märkt någonting. Alltså det är inte ens... Jag har inte ätit någon lussekatt. Jag har inte känt någon glögg som doftar liksom. Nej, inte jag heller. Jag har sett typ folk posta bilder på Lucia-tåg på Facebook, men annars är jag suttit inlåst i mitt lilla krypin, mitt lilla rum hela dagen, och jobbat med diverse grejer och haft lite Skype-möten och sånt, så jag har inte riktigt upplevt. Och försöker sedan projicera att det är jag som är Gollum. Ja, precis. Men vi ska ju snart gå igång med Hobbit här, men har du sett någonting annat roligt under veckan? Har du haft någon bra filmupplevelse eller någonting förutom... Oj, du går tillbaka till en så här gammal fråga från våra första avsnitt. En fråga som jag aldrig kunde svara på, för att den är så svävande. Jo, men vi har inte snackat under veckan, så jag blir lite intresserad om du har sett någonting annat bra. Det är ju tv-seriesäsongen har ju avslutats eller pausats i USA. Så det har varit många seasons finale. Och i filmväg, nej, jag har mest läst böcker. Ja, men det är väl ett trevligt. Ja, jag läser faktiskt. Jag läser ju aldrig böcker, men jag kan också säga att jag nu senast har läst böcker. I alla fall nu i helgen. Vilka då? Och en av dem, bland annat, jag har börjat läsa Neil Youngs, någon sorts biografi. Jag lånade min far, och sen så min bror så lånade jag Bilbo. Inspirerad av att jag läser den, eller hur? Och kände så här. Ja, ja, precis. Så jag tänkte att det kunde vara trevligt nu inför att se den här filmen då, The Hobbit, första delen, och att vi skulle prata om dess. Men för du har ju läst Hobbiten, den nya översättningen. Mm. Jag har ju läst den gamla Bilbo, som jag är liksom uppväxt med att den heter. Som jag också hade, man fick från skolan, och jag läste sällan skolböckerna, men då var det också Bilbo. Vad skiljer sig de här översättningarna, alltså vad skiljer de åt? Jag har ingen aning, men jag har ju personliga anledningar till att inte vilja stödja den nya översättarens släkt. Så jag valde den gamla. Okay. Eller så var det så enkelt att den helt enkelt låg hos min bror. Ja. Nej, jag tror inte det är så stor skillnad. Alltså, jag har ju fortfarande läst boken. Det stor, de kallas Hober, tror jag, i min bok. Men hobbitar, ja, i din bok. Ja, ja, precis. Jag tror att den här, det finns någon nekromant eller necromancer i din bok. Han heter Besvärjaren eller någonting i min. Ja, men det är mer sånt som inte jag skulle märka. Men jag märkte dock i min bok att, eller den översättning jag läste, den gamla bilden, att de använder lite konstiga uttryck ibland. Jag tycker de jämför saker till typ så här till moderna saker, typ till, nu har inte någon jättebra exempel, men flera gånger i boken nämns exempel ordet fotboll, och det känns som att ingen i Midgård på den tiden spelade fotboll. Och sedan tror jag även det på något ställe så använder någon uttrycket satan i gatan. Uh-huh. Och det känns bara, nej, jag tror inte Saruman och grabbarna, för nu Saruman med i den här boken, men vi säger Bilbo då. Bilbo och grabbarna skulle inte använda uttrycket satan i gatan kanske. Nej. Så det kanske är bättre i nya, jag vet inte. Hade jag varit en nörd hade jag satt mig och läst den äldre översättningen av Bilbo, men det kommer jag inte göra. Nej, men jag tycker ju ändå att Bilbo är ett bättre namn på boken än Hobbiten. Det känns bara mer rätt att den heter Bilbo. Ska vi gå igång med att prata om filmen då som släpptes, den gick upp igår här i Sverige. Jo, men då tänker jag på, i och med att vi båda har läst böckerna nu precis innan vi har sett filmen, så tänkte jag att vad hade du, och det är inte bara relaterat till boken utan med Sagan om ringen, filmen och allting, vilka förväntningar har du haft på den här filmen? Alltså, vad lägger den sig under året av filmerna du har förväntat? Jag menar, du har sett fram mest emot The Dark Knight Rises, eller hur? Nej, det tror jag inte. Vi pratade om filmen vi såg fram emot i våras, så då hade jag ju The Hobbit som etta, tror jag. Ja, du hade det? Ja, det okay. Var ju Avalon, den här svenska filmen som inte levde upp förväntningarna. Och så hade jag Young Adult, tror jag, som inte levde upp till förväntningarna. Och så hade jag Hobbit, som vi här i den här diskussionen får se om den levde upp till förväntningarna. Så det var de tre jag hade där. Så såg jag fram emot liksom Prometheus, som du hade som etta, tror jag, på din lista och sådär. Hade jag? Men jag, det känns som att jag hade Mupparna, eller kanske inte. Nej, du hade John Carter. John du hade, Carter? Ja, du hade Prometheus. Och så hade du, kommer inte på en tredje filmen nu. This is 40, tror jag. Nej, This is 40 går upp nästa år, så det hade du inte. Nej. Men, ut som helst, nej, men jag läste ju nu Bilbo då, för att, alltså, för jag försökte ju inför då The Return of the King när den skulle gå upp, så läste jag igenom Sagan om ringen-trilogin. Och skete, när jag väl kom till liksom Return of the King-boken, alltså kom så återkom, så orkade jag inte med mer, så skete jag det och såg filmen istället bara. Nu läste jag Bilbo här, eller jag har inte läst hela, jag har 30 sidor kvar, så jag har inte kommit till det stora slaget i slutet och sådär. Jag är precis där dvärgarna är belägrade hos Smaug. Eller i Smaugs för detta. Ja. Och så står alverna och lite människofolket nere och försöker få dem att precis, dela med sig. Ja, precis. Han, jag är på exakt samma plats. Ja, men nu, jag bestämde mig nu när jag läste inte klart innan jag såg filmen nu då i igår. Vi går lunchtid vid ett, såg jag den. Men det gjorde ju ingenting, det tror jag mässar dig. Man behöver läsa fram till sida 111. Jo, men problemet var, märkte jag, att jag läste alls. För att jag läste nog för tätt inpå. Och jag hade ju sett Sagan om ringen-filmen när vi diskuterade om förra veckan. Så jag kände mig så mätt på det. Så när jag satt i biosalongen och skulle kolla, så var Bilbo, alltså jag läste liksom dagen innan. Liksom, så att jag visste allting skulle ske. Och så bara väntade på så här, okej, hur kommer de göra med örnarna nu? Och hur kommer det bli när de ramlar ner där? Och hur kommer det bli nu? Så, här, så att det blir lite jobbigt att bara sitta och vänta på kapitel efter kapitel på något sätt. Så jag kommer nog sluta läsa böcker innan jag ser filmer faktiskt. Jag föredrar nog att se filmer först. Men efter att jag hade läst Bilbo, så jag kände ju till historien eftersom jag hade haft seriealbumet då när jag var liten. Så jag såg väl mest fram emot egentligen det här Riddles in the Dark, alltså kapitlet med Gollum och Bilbo där de försöker liksom, ja, de duellerar med gåtor mot varandra. Det är väl det jag såg fram emot. Sen, det som hyllats av varenda svensk filmrecensent, så nämner alla det här, eller förmodligen alla recensenter i världen, så nämner alla det här med den här poetiska gåtduellen mellan Bilbo och Gollum, som att just de har upptäckt det här som sitt lilla smultronställe. Jo, men själva verket, det är ju bäst. Alltså, efter seriealbumet så är det ju det som har liksom hållit sig kvar hos mig, just minnena av den delen där Gollum åker runt i sin båt och allting så här, snyggt tecknat som jag minns det, och det var väldigt så här, stämningsfullt och spännande när jag läste det då när jag var liten. Jag tycker att kapitlet i boken inte var lika spännande, men ändå rätt bra, och i filmen var det väl ännu mindre. Men sen så också framåt, för jag har ju så här, jag älskar ju när karaktärer återvänder i filmer. Och jag hatar också när man byter ut karaktärer. Jag tror vi har pratat om det innan. Till exempel när Hannibal kom, så bytte man ju ut Jodie Foster till Julianne Moore. Julianne Moore är lika duktig skådespelare, som jag tyckte sånt så jobbigt hade. Men jag älskar liksom att se fram emot, alltså jag älskar att se fram emot till exempel Indiana Jones 4 när den skulle komma. Och jag får återse Harrison Ford, du vet, återse Indiana Jones. Så här var lite samma sak, jag såg ju fram emot det som Peter Jackson lagt till här, som inte är med i boken, till exempel det här rådslaget som de har, där vi får se där Kate Blanchett återvänder, som Galadriel och Saruman återvänder och så. Jag vill det såg jag fram emot, liksom. Scenerna med Gollum och att få återse karaktärer. Själva historien i sig och alla dvärgar och sådär brydde mig inte så mycket om. Och när jag läste boken så märkte jag att jag blev inte så engagerad i det heller. Vad såg du fram emot efter att ha läst boken och bla bla? Nej, men alltså det är mer att, som sagt, som precis som många människor uppskattar när Gröna Lund öppnar varje år för att det finns en gemenskap, eller kanske ännu mer aktuellt Lucia eller julen, så av samma anledning såg jag fram emot The Hobbit. Alltså det känns som att så här, ja men här har vi någonting gemensamt, en film som gör att vi för en stund inte vill liksom använda kärnvapen i världen och mörda varandra, utan liksom bara kan tänka oss att roas, ja, alla kan enas kring någonting. Ja, precis, och även generationer emellan och sådär. Och sen när jag hade läst boken så var det inte så att jag bara direkt kopplat till filmen, för boken är sin egen upplevelse. Och jag blev väldigt glad. Jag kickade ju lite på boken, för jag hade inte förväntat mig att Tolkien skulle vara så roande i sitt berättande, vilket man kan märka ofta på, för jag håller ju på att läsa rätt många så här böcker som ska bli filmer, vare sig det är norska Unescos Snömannen. Men som du känner inte av, du känner inte liksom av det jag känner av, att då sitter man i filmen och inte blir överraskad, utan man sitter och, du vet, checkar av boken på något sätt och ser hur de har löst det här och det här och det här. Jo, men så kanske det är, men det stör mig inte så mycket med, speciellt inte med den här The Hobbit-världen, precis som det inte stör, alltså jag sitter och älskar mupp trots att jag på något sätt är distanserad från huvudberättelsen. Förstår du? Alltså, ja. Så det tyckte jag mest var lite roligt. Alltså för det är ju sällan när alla de här serietidningsfilmerna kommer, och du och Julius, vår Batman och Sagan om ringen expert som var med i förra programmet, vet så mycket om de här världarna, så vet aldrig jag någonting. Alltså jag vet någonting när vi står på en gammal Chaplin-film typ. Så att jag tyckte väl det var lite roligt att sitta där och vara en modern nörd när jag såg The Hobbit, och just att jag kunde sitta och känna så här: jaha, så här har de löst det så, där dyker det där jävla trollet upp. Det nämns ju bara i dåtidshistorien i boken. Jaha, men det jag gillade med hur det kanske vi har kommit till också, liksom, hur Peter Jackson kontra Tolkien berättar. Men det roliga med boken är ju att det man läser är ju inte en berättelse, utan det man läser är någon som berättar en berättelse. Vilket jag gillar skatt. Ja, det är också, det är mycket så här parenteser och kommentarer och saker i stil med men det här tänker jag inte berätta nu, för det får ni reda på senare. Eller så. Det känns väldigt muntligt. Och det gillade jag faktiskt. Men det ger ju en... Ja, men jag gillar det meta att läsa Bilbo, som att man läser lite distanserat och blir liksom, ja, det gör att man inte var i det berättelsen, fast ett lager emellan där som var berättaren. Det var på något trevligt sätt. Så fanns det, alltså när man läser det finns en känd, fan vad heter den, Tre män i en båt eller någonting, en jättekort bok som är superkänd enligt min pappas kusins make som har Strindbergmuseet. Och när jag började läsa den så var jag så här, vad fan det här, alltså så här skriver man inte nu för tiden. Ingen gör det, för att det finns en det är lite som att både Tolkien och författaren till den boken är ironiska innan ironin var uppfunnen. Det kände jag lite precis så att det var distans till boken. Det känns lite, för det är sättet det fint. Det känns nästan som att man själv är Tolkiens barn och får berättelsen berättad för sig när man läser den. Ja. Men på ett sätt känns det också som att det finns en ironi i det. Just det här, som funkar på ett sätt som idag är svårt, för att idag är vi så ironiskt medvetna. Den dummaste människa kan i stort sett förstå ironi och använda sig av ironi. Det har blivit ett vardagligt språk. Så när ironi ska användas av författare och sådär, så blir det inte samma lättsamma, spontana ironi, utan det blir ett fullt grepp. Och då, det landar inte på samma sätt. Nej, sen finns det också någonting... man kan nästan jämföra Tolkien här lite med Tarantino, hur han berättar med filmer. Det här att i boken så presenterar man liksom en trollkar som är Gandalf. Det är första gången vi får möta Gandalf, och det är en trollkar, så vi undrar liksom hur mäktig han och sånt. Men så försvinner han i stora partier i filmen, och vi får aldrig reda på vart det här är. Sen har ju Tolkien kanske fyllt i de luckorna lite i efterhand då, med Sagan om ringen och The Appendix och allt det här. Men det här är ju första boken, och det känns liksom så avantgard på något sätt, att bara låta en karaktär försvinna för att bara komma tillbaka och rädda dvärgarna i någon knipa, sen försvinna igen, och de frågar, vart har du varit Gandalf? Jag pratar med några vänner om andra saker som inte rör den här historien. Och det är så här, men så skriver man, så gör man ju inte på något sätt. Nej, och det är så ju den antidramaturgi som Julius pratade om i förra avsnittet om Sagan om ringen-filmerna. För att när han skrev det i slutet av 30-talet, eller förmodligen började på i slutet av 20-talet, eller början av 20-talet, så fanns inte de här treaxmodellerna och Dex igen, hjälp mig. Deus Ex Machina. Precis, och så vidare och så vidare. Och det är ju det som också går in i det här ironiska språket. För det fanns ju fortfarande en känsla för det när han berättar. Så när plötsligt Gandalf försvinner i boken, så nämner han i en så här lite snygg text att han hade andra viktiga äventyr att ta tag i, men det har ingenting med den här historien att göra, så vi struntar i det. Det var det du kopplade till förut, till exempel när de kommer till och möter alverna, där karaktären som spelas av Hugo Weaving i alla de här filmerna. Elrond. Ja, så nämner han hur trevligt det var där, men eftersom trevlighet inte gör någon rolig historia, så går vi vidare och berättar inte om det liksom. Utan ja, det... Men den här lite ironiska färgningen av berättandet. Ja, och som du sa, John, parenteserna som författaren John Irving, som det har gjorts massa filmer på ju, Sidrusreglerna, Gar på hans värld och så vidare och så vidare. Han är ju en mästare på att använda parenteser som dessutom kan vara en halv sida, men det funkar asbra. Och här använder ju Tolkien kortare parenteser, men det är charmigt varje gång. Jag gör en ful övergång här, men eftersom det är en filmpodcast, ska vi gå över till snacka om själva filmen. Jag tycker vi börjar med tekniken, Emil. Här kan du säkert ha, du har lite mer kunskap här. Jag bryr mig inte så mycket, men vi öser ur oss om tekniken, så kan vi ta det andra sen. Ja, jag såg ju den i 3D och jag såg den i det här som kallas HFR, High Frame Rate. Alltså det vill säga att det visas 48 bilder i sekunden för det traditionsenliga 24 bilder i sekunden som man haft sedan liksom urminnes tider. Och så såg jag den också, men är inte alla föreställningar det, eller vadå? Nej, det finns väl tre sätt att se filmen nu. Det finns ju i vanlig klassisk 2D, det finns i 3D och det finns i 3D plus då där HFR. Okej. Ja, alltså det är alla klankat på med tekniken kring den här filmen då. Och så är det som en följd av att Peter Jackson vill vara någon sorts vill vara bundis med James Cameron på något sätt i något sätt, teknikens liksom framkant. Det folk har klagat på är ju att det känns som att man kollar på något sätt BBC-serie eller någon sån här. Det känns som en History Channel reenactment typ av något historiskt. Det är väldigt videokänsla. Och det tillsammans med att de skjuter filmen på Red, som liksom är helt grynfritt, gör att det också känns väldigt video. Men vadå video? Video känns mer analogt för mig. Jag tänker snarare platt tv. Alltså det, jag menar, jag har haft analoga tv-apparater, och då finns det ju fortfarande det här beta-djupet i. Ja, men okej, okay, vi ser väl digital video då. Men jag tror du förstår ändå vad det är, och jag tror du lyssnar även för vad jag tänker på. Det finns ju där alltså, jag känner inte av så mycket när de är utomhus. Men när de börjar där i Fylke hemma hos Bilbo och sånt, så ser det ut som att jag kollar på Discovery Channel och en dokumentär om liksom Tolkien, och de har filmat lite så här billigt delar ur Sagan om ringen filmen typ. Så känns det, det går inte att komma ifrån. Och jag vet inte om det känns mycket bättre för att om jag skulle sätta den i 2D. Jag hade helst föredragit liksom att de hade skjutit den på film, och det hade varit mera, det hade känts liksom mer episkt på det sättet. Apropå det så sa Julius, som jag såg filmen med, att han ska lätt se den i 2D efteråt. Just var han missnöjd med hela 3D-upplevelsen eller? Ja, eller men jag tror vi är lite likadana här. Du också, att det känns ju så här, när man sätter på de där 3D-glasögonen, så är det det är jävligt ballt när loggorna kommer, så här Warner Brothers. Jo, men det är lite, man sitter lite som att man direkt sitter på Disneyland och ska åka någon jävla, du vet, åktur liksom. Och sen håller det i sig 12 sekunder. Men sen, för mig behövs inte 3D. För att, alltså det är ju lika häftigt ändå att sitta och titta på bio. Jo, och det tråkiga nu är väl att väljer man bort 3D, så får man också mindre salonger och sådär. Det känns lite som att det är B-valet nu och inte välja 3D. Nej, och då kan man ju ha de där 3D-glasögonen. Men det är inte så att det är inte där min kick ligger alls. Nej, men så här, kontentan av det här är väl så här att jag tyckte det var kul att testa och se någonting i 48 fps, eftersom det är första stora filmen som släpps i och sådär. Men jag kan ju säga så här att, och jag skulle ändå se den här filmen igen sen på video i 2D 24 fps, alltså när jag lånar den eller hyr den på video här i vår eller när den kommer. Men jag kan säga att nästa år när uppföljaren kommer då, del 2, så kommer jag har inga problem att välja 2D. Nej. Jag väljer hellre 2D, så enkelt är det liksom. Jag har ju inte blivit helt, jag har inte köpt det här tekniska framsteget då så jävla mycket som sen då. Jag tror inte så många bryr sig heller, de som säger att det var så mycket bättre och klarare och skarpare och snyggare. Liksom, de hade knappt märkt någon skillnad om det hade varit vanligt 3D. Det är inte det de ändå, det är inte en revolution om vi säger så. Nej. Men, och jag tycker det blir lite billigare då än när man upplevde Sagan om ringen på bio. Och det mer var de här episka klassiska. Det var mer en episk klassisk film. Och det här är lite mer en åktur på Disneyland. Det enda som jag reagerade på var, och det var ju det, men det har väl kanske mer med effekter att göra, det var att elden i början, i början av The Hobbit-filmen, kom ju den här Smaug, draken och... Vi får inte en tease av Smaug, vi får aldrig se han fullt ut. Nej, men... precis, men vi får se elden som han skapar liksom i dvärgarnas bergsrike. Och det enda jag tänkte på, apropå när vi diskuterade konungens återkomst och hur den var så dominerad av effekter mot till exempel den första Sagan om ringen-filmer, så var det hur ful elden var i den här filmen. Alltså det såg ut som så här. När jag kommer ihåg när det digitala började och vi gick på gymnasiet och jag hade en kompis som direkt älskade effekter. Han byggde upp så här, du vet, modeller och försökte göra så här riddarborgar som ramlade ihop, och det såg ut som någon så här gammal film från 50-talet. Men och då tänkte jag på så här, fan, eld är något som allt, explosioner med eld ser vi ju i var och varannan actionfilm. Och det är alltid ett snyggt virvlande mål när man spränger på riktigt. Men när det är de här digitalt animerade eldarna så ser det rätt fjompigt ut. Det gör ingenting. Men det här är det enda jag så här, fick ett sting av reaktion till. Ja, det intressanta är ändå det här. För jag, om jag säger någonting mer jag var förväntansfull då, om vi släpper tekniken, så var det ju så att hur ska de starta filmen? För jag älskar ju Fellowship, när vi först får den här klassiska, vi får, som inte är med här då, den klassiska New Line-loggan som är blå, liksom det är ett blått sken och allting är så här, på svart botten. Den här filmcellen så här, så New Line Cinema. Och sen kommer liksom Galadriels röst och vi får veta historien om de här ringarna och allting. Bla bla bla. Mäktig inledning, kommer finnas kvar i filmhistorien för alltid, den inledningen, den prologen. Då undrar jag lite, hur ska de börja den här? Och först får vi då MGM:s logga som de har gjort fulare nu. För nu har de börjat liksom i lejonets öga och zoomar ut till det här klassiska lejonet så här. Ser inte jättebra ut. Vi får Warner Brothers nya New Line Cinema-logga som inte alls är snygg. Men sen kommer då inledningen, och jag tycker den funkar rätt bra med Ian Holm som nu har en prolog. Lite tråkigt är att, för att det går inte att komma ifrån att Bilbo är liksom ett litet sidoäventyr, ett litet koncentrerat äventyr som inte påverkar egentligen Midgård så mycket som Sagan om ringen. För Sagan om ringen är ju tre böcker som handlar liksom om världens överlevnad och det stora slaget mot ondskan som är Sauron, och hur konungen återkommer till människorna då genom Aragorn och det här. Och det tycker jag de har adderat här, just alltså det som inte är med i boken, men ändå, det tycker jag de har fått För att istället för att det skulle bli en liten enkel saga bara som är väldigt liten, det är några dvärgar som ska hämta tillbaka sitt guld från en drake, så har då Peter Jackson valt att nej, men det här kommer säkert vara tre mäktiga filmer som berättar någon sorts inledning mot Sagan om ringen. Vi kommer liksom slå ihop Bilbo den här sagan med annat liksom som vi hittar på själva, eller tar lite där, här och var från Tolkien och försöker bygga ihop någonting. Och då känner jag också att då när Bilbo startar sin inledning så pratar han ändå bara, den prologen liksom till den här trilogin är att han bara pratar om dvärgarna, hur dvärgarna förlorade sitt rike och att, hur Smaug tog deras guld. Och då är det så här, jag tycker inledningen är fin och allt, jag tycker Ian Holms röst fungerar allting, men det känns som att kunde man inte hitta något annat mer allmängiltigt för hela Midgård att berätta där istället för just det. Det var bara det jag kände, men jag gillade ändå att se Ian Holm, jag gillade att se Frodo tillbaka också. Lite så här krystat att de försöker få det att han, filmens början utspelar sig samtidigt som Sagan om ringen börjar. Det är samma kalas i samma dag. Det var så här lite krystat. Men jag förstår att man på något sätt gjort lika sätt Jag gillar att du som person har noterat det du gjorde med introt där. Att, för helt enkelt det här mörkret som ändå dominerar Sagan om ringen-filmerna. Alltså det, på något sätt den här ondskan som finns i oss alla. Girigheten. som inte får komma ut, eller vad det nu symboliserar. Det har jag lärt mig av Jubilus nu, att fantasy symboliserar så mycket så man kan välja, välja fritt. Men för trots allt, som du säger, intromonologen nämner ingenting om det, men sen under den här berättelsen så har man börjat plantera det med den bruna trollkaren till exempel, som upptäcker hur ondskan kommer och sådär. Jo, men kunde då kanske inledningen varit att Gandalf berättade om... Det svåra här är också att... Jo, men att... man skulle fått in det. Det är mer så här, absolut. Men i övrigt tycker jag det är rent visuellt är den jävligt jävligt mäktig. Ja, men tillräckligt lik Sagan om ringen som man känner sig hemma. Ja. Och samtidigt har de gjort det tillräckligt bra. Jag menar, Ian Holm och Gandalf och Galadriel har väl de tre... Ian Holm, det vill säga det gamla Bilbo, men det vet vi alla. De tre har väl de bästa rösterna för detta. Saruman kanske kunde haft det också. Han kanske hade känt det konstigt att Saruman inledde filmen med att prata. Men det är bara det att det svåra blir också att eftersom det här är Peter Jacksons stora epos nu på 6 filmer, så blir det svårt eftersom när fjärde filmen börjar, som då är Fellowship, då berättar vi tillbaka till vad som har hänt innan allt det här och ringarna och allting. Så då blir det svårt när Bilbo kommer. Vad ska berättas där då, om det ska vara det viktiga? Då kan vi inte berätta om, för det är stora slaget med Sauron som var för 3000 år sedan eller det. Det är redan berättat så mycket senare i trilogin. Ja, så att, men då blir i och med att George Lucas gjorde det han gjorde med de nya Star Wars-filmerna, så kommer det inte göra någonting. För det viktigaste är att världen känns igen, att tonen känns igen, att filmerna har samma typ av liksom läge och charm. Men det är också någonting jag står och... inte riktigt vet vad jag ska tycka om. För att det finns också två vägar att gå där. Peter Jackson har ju valt nu att man har den här barnboken och Bilbo, och då kunde man gjort det som en isolerad sak och se det som att, ja, för Bilbo är tonmässigt väldigt skild från Sagan om ringen i hur den är berättad, alltså böckerna. Så då kunde då på ett sätt lockas jag lite av tanken av okej, vad hade hänt om Del Toro hade gjort Sagan om Bilbo till sin egen mer sagolika berättelse. Nästan. Och så hade man fått, det vill säga, man behöver inte älska Sagan om ringen för att älska Bilbo och sådär, utan nej, och precis som att egna världar. Och precis som att boken är ett historiskt skeende som berättas för barn, så hade då Bilbo som film varit ett historiskt skeende berättat lite sagolikt genom Del Toro. Men nu så att man väljer att Peter Jackson gör det, då blir det ju som att han måste föra in sin Lord of the Rings-ton i det hela. Och då blir det också svårt om Bilbo liksom håller. För det blir ändå lite sådär att man använder Bilbo men ska plocka in det andra också, det viktiga. Och då kan ju inte Bilbo vara lika kanske sagolik barnslig, för det måste passa ihop med Sagan om ringen. Och sådär, det är där jag inte vet vad jag tycker om. Hade jag hellre sett, efter jag sett filmen nu, och ändå känner mig... Jag kände mig efter att ha sett Sagan om ringen och läst Bilbo, jag kände mig väldigt mätt på universumet, så jag hade inte jätteroligt när jag såg den här filmen. Men jag förstår att folk som älskar Peter Jacksons Sagan om ringen väl älskar den här filmen. Men jag kände bara att fan, det hade varit kul kanske om det, eftersom det ändå är en berättelse berättad för barn, så, och inte den faktiska sanningen på samma sätt som Sagan om ringen är, de tre böckerna, så hade det varit kul att se Del Toro som är sagolika tolkning av jag det här. Har ju inte jag har inte läst Sagan om ringen filmerna. Det enda jag kände nu när jag läste Bilbo eller The Hobbit, eller Hobbiten, är att den påminner i ton för mig väldigt mycket om Peter Jacksons Sagan om ringen filmer. Så att, och när man pratar om det här, just att Bilbo är en barnbok, så är det så här, ja, det var en barnbok 37, men med dagens mått mätt så känns den som en vuxenbok. Jag menar, när man läser alla de här populära svenska deckarna, så är ju berättelsen, om man tar bort när det sker mord i de här deckarna, så är ju karaktärerna och deras dialoger barnsligare än i Tolkiens värld, och betydligt mindre komplext. Så att bara för att det stod barnbok 1937 eller 39, så känner inte jag så mycket att fan, det är ju ingen barnbok. Nej, och sen sättet. Samtidigt så är det också, samtidigt är det ju ett historiskt skeende berättat för barn. Så att det historiska skeendet, men Tolkien själv höll ju på att skriva om Bilbo i Sagan om ringens stil, det vill säga det historiska faktiska som hände. Ja. Som jag antar skulle varit både större, längre och mer utvecklat, och då kanske vi även fått reda på vad Gandalf höll på med och sådär, när han försvinner bort från det dvärggänget. Men ja, jag vet inte vad som kommer till. Jag kan ju då gå in på dvärgarna som jag var lite orolig för att alltså så här, eller orolig, jo men att så här, det här kommer bara kännas att man vill förbi partiet. Jo, men vad tror du var, det var ett problem att jag läst boken, att jag satt i början när alla dvärgar ska presenteras en för en, så jag tyckte var tradigt redan i boken. Men varför tror du tolken valde att 13 dvärgar med, eftersom han inte ens i boken, nu är boken rätt sparsmakad med beskrivningar, karaktärer och sånt överlag, men varför valde han 13 dvärgar när han aldrig egentligen använder dem i boken? Han använder ju så 2-3 dvärgar känner man till lite halvt när man läser boken. Resten är ju bara namn. Ja, nej, här hade ju Julius haft ett helt annat självförtroende när han svarade. Han hade vetat det här, även om man inte vet det. Och jag har ingen gissning där. Jag har inget att komma med. Nej, för det blir ett gigantiskt problem nu. När man plötsligt ska ha 13 dvärgar som blir ett fellowship istället för Sagan om ringen, där man får lite av varje. Man får en dvärg, man får en alv, man får en människa, man får en trollkarl och sådär. Ja, men det känns som en smaksak, för det jag blev imponerad av, för det är inget roligt intro med dvärgarna i boken. Men här blev det riktigt skoj. Alltså här fick jag plötsligt ansikten som jag tycker att de hade löst väldigt snyggt, så att man fort kunde separera alla de här dvärgarna. Och alltså jag där satt jag, det var enda gången jag tänkte så här, coolt, snyggt gjort av manusförfattaren, regissören, gänget. Jag kan inte säga att jag riktigt hade koll på dvärgarna förutom de som de lagt tyngd på, som är lite mer av huvudkaraktärer. Jag gillade verkligen Balin dock, den äldsta dvärgen, den visa dvärgen, som har varit en stor krigare, antar jag. Jo, men så fanns han med slangbällan som är lite hillbillig. Nej, utan han som var lite jag tror det är den yngsta av dem. Okej. Och där tänkte jag också så här, att nu vet jag inte hur länge dvärgar lever och sådär, men Sagan om ringen börjar ju 60 år efter det här. Uh-huh. Det hade varit snyggt om det. Nu är för sig Gimlis farsa ju med i det dvärgänget. Han spelar den Gloin, eller vad nu heter den dvärgen. Men det var kul ifall den yngsta dvärgen kanske var Gimli. Vadå, vem är Gimli? Gimli är alltså dvärgen i Sagan om ringen-filmerna. Ja, precis. Och vem är hans farsa i dvärgänget? Jag tror han heter Gloin eller något sånt. Han har rött hår precis som Gimli. Okay. Men han hade ingen betydande roll i den här filmen. Det kanske kommer sen, men han har inte fått göra så mycket än. Så det är i alla fall en koppling. Men jag förstår inte riktigt varför inte Tolkien gjorde så när han skrev Sagan om ringen, att han tog tillbaka typ den yngsta dvärgen här. Det är en gammal erfaren dvärg i Fellowship som följer med, du vet. Och när alla håller på och liksom mobbar honom för att han är så kort och inte kan nå upp till orkerna, så kan ju Gandalf säga, du vet, det här är Gimli, eller det här, vem det nu är. Liksom han var med och dräpte draken Smaug för 60 år sedan. Och så kan alla bli så, oj vilken jävla respekt. Och säger det han, I'm no man. Förmodligen, vadå, han visste inte att han skulle göra Hobbit-grejen på det här sättet. Så det är väl så tråkigt enkelt till varför det inte skedde. Men vad blev du besviken på med filmen då, när väl eftertexterna kom efter knappt 3 timmar? Nej, men det jag direkt kunde känna, dels fan, nu vet jag inte riktigt, men det finns ju ett troll här som har döpt huvudvärgen som ska ta tillbaka sitt dvärgrike, är ju Thorin. Och han har en beef med troll som de tror är dött, som heter något så här, vad heter Alsog eller något sånt där. Asog. Och i Bilboboken nämns han ju bara liksom som något. Ja, som blev dräpt för länge sedan. Han blev dräpt i det slaget som de visar här, överlever han. Men sedan så läste jag, för jag har inte läst slutet nu, men hans son, den en goblin, vad det är, troll alltså. Det trollets son är ju med sen i slaget i slutet, så hade det inte varit enklare och mindre uppretande att använda sonen som personen ska, som den karaktären i filmen, som vill, alltså då vill ha hämnd. Så hämna sin farsa liksom på Thorin. Har inte det varit lika smart? Jag förstår inte varför man då väljer att återuppväcka en person som Tolkien har sagt dog. Det är ju rent så här historievidrigt då, eller vidrigt mot boken. Ja, det kan man göra, men det är jag inte. Om man ska säga så här, presentationerna av orker och troll i filmatiseringen blev lite baserat på, alltså blev lite som att efter att vi har sett Sagan om ringen-filmerna. Så de presenterades inte med någon mystik den här gången. Utan de fick bara vara här plötsligt som stormtroopers. Ja. Och det tyckte jag man hade kunnat fila lite på. Man hade kunnat göra det lite mer magiskt. För i böckerna tror jag att... Då gömmer ju sig det här gänget, dvärgarna, Bilbo och sådär, i en bergsklyfta som visar sig vara, det här är med i filmen också, men då har man redan presenterats för orker och troll och allting. Ja. Men man gömmer sig i en bergsklyfta som visar sig vara ingången till vättar och sånt. Och jag blir lite förvirrad här av ha vättar, illvättar, orker, för ja, det benämns ibland som samma sak. Efter att ha sett Sagan om ringen var det svårt att läsa Bilbo på svenska, för just för det här... Allas namn var ändrade och Mörkermården istället för Mordor och sådär. Jag tycker det blir svårt att hålla koll på allting, men ja. Jag förstår inte riktigt vitsen att man vill liksom på något sätt alltså skapa liksom större fara då för dvärgarna genom att inkludera det här lilla gänget med orker eller goblins eller vad de är som rider på de här vargarna. Och det känns bara som att man kunde ju kortat ner filmen och sluppit de här, alla de action-sekvenserna som bara staplades på varandra, och man bara hade liksom, om man bara slopat det och låtit det var lite behagligare i början, bara lite så smygoroligt liksom, som det är. Ja, precis. Alltså bygga hotet lite mer. Det finns ju en asnygg scen i första Sagan om ringen-filmen när de kommer till en annan nedlagd dvärgbergsstad. Moria. Ja, precis. Och som är helt, det är helt öde och allting. Och så den klantiga dvärgen, Pippin, va? Ja. Tappar ner någon dödskalle i någon brunn. Och så hör man en så här dung, dung, dung, ladda långt nere. Och alla står tysta. Och så plötsligt hör man liksom långt borta. Och Gandalf säger typ så här: they're coming, eller någonting. Jo, men inget sånt fanns ju här. För allting handlar om att snabb actionsekvens. Och precis med boken... Ja, ingångarna, precis. Ingången är actionsekvenserna snabbt på. Liksom. Ja, och så blev det bara 3D-åktur av det. Jag tycker bara, och samtidigt, det är problemet med boken är ju det här att de hamnar i knipa flera gånger. Det är knipa på knipa på knipa. Är det inte troll så är det spindlar. Är det inte spindlar så är alver som är elaka mot dem. Och varje gång så är det som att dvärgarna kan inte göra någonting själva. Varje gång så kommer Gandalf som den här Deus Ex Machina-mästaren och löser biffen åt dem från ingenstans. Och sen tas det över att Bilbo med sin ring kan bli osynlig och hjälper dem. Det är alltid så här, ja, att de löser biffen väldigt enkelt, i alla fall i boken. Men det är ju det där, och där, men där vill jag referera till vad Julius påpekade i förra programmet, som jag verkligen försökte tänka nu när jag såg den här filmen, att man får inte glömma här att vi har hittat på en ny stadgad dramaturgi som inte på samma sätt var vedertagen då liksom, och uppfunnen på det sättet. Så att Tolkien skrev ju på känsla. Så att jag försöker istället tänka så här, även med sig själv, att fan, man ska låta örnarna komma någon gång ibland när man skriver, om det verkligen, verkligen känns bra i hjärtan. Jo, men om vi tar till exempel till Sagan om ringen, där Gandalf blir räddad av örnarna, som i boken är tack vare Radagast, men han är borttagen nu, Sagan om ringen filmerna men då blir han räddad av örnar, och det tycker jag bara är mäktigt. För det är som att Gandalf blir räddad av örnar. Han, klart fan han vet, liksom kan bli det. Det är klart han kan få den här lilla fjärden eller vad det är, malen, att åka liksom, han kan viska till den och så åker han och hämtar örnar åt honom. Men här när örnarna kom, då kändes det lite mer bara, ha, ännu en situation i boken då först och även i filmen. Ännu en situation där dvärgarna inte klarar sig själva och måste räddas från något så här yttre magiskt som bara fixar biffen, du vet. Det är roliga ju mer att det blir för de i framtiden som ser filmerna i kronologisk ordning kommer ju tänka så i Konungens återkomst. Jaha, här kom de tysta örnarna igen i ett avgörande skede i slutet av en av berättelserna. Men så kommer de även tänka att, men shit, vad örnarna var ännu snyggare i första filmen, The Hobbit. För visst var de det. Alltså det var riktigt, riktigt snyggt. Och där kunde jag verkligen känna så här att det här, vad heter det, 48 bilder bla bla, ja, gjorde sin sak. När man ser örnarna flyga i gryningen med en dvärg under sina klor, och klorna rättar till läget lite för att hålla dvärgen liksom. Ja. Och det verkligen kändes som att så här, det här är riktiga örnar och det är riktiga människor i de där klorna. Det var så vackert animerat. Men en sak jag var besviken på, som jag såg fram emot, var ju det här rådet som skulle ske då. För det är inte med i boken, men det visste man nu sen innan då att okej, okay, Saruman kommer vara med och det kommer finnas ett råd mellan de här trollkarlarna och Elrond och Galadriel, Kate Blanchetts karaktär. Och jag trodde att det kommer vara ett mäktigt råd, du vet. Det kommer vara som att nu drar Gandalf på det råd som är planerat, och det är verkligen så här, det kommer vara, de kommer prata om viktiga saker. Och vi kommer få reda lite på hur liksom någon sorts demokrati där, någon sorts FN fungerar. Men i filmen så var det en väldigt snabb scen. Så känns det mer som att det var en fikapaus i Vattnadal. Förstår du vad jag menar? Tyckte du, den scenen blev inte så mäktig. Jag trodde liksom att... Och Saruman, Christopher Lee, kände så otroligt trött. Alltså han kändes verkligen sin ålder. Ja, men då ska vi tillägga här, för det läste jag nu att... Christopher Lee som spelar Saruman och Ian Holm som spelar den äldre Bilbo, ingen av dem kunde ta sig till Nya Zeeland på grund av hälsoskäl. Och Christopher Lee, säger jag rätt namn nu för fan? Christopher Lee. Ja, ja. Han är ju så pass gammal, han är lika gammal som min farfar som Att han är gammal, men jag kände verkligen av det här också. Ja. Och han blir nästan, i och för sig så är han väl lite pajig även i Sagan om ringen-filmerna kanske. Men han blev så pajig när han sitter där trött och ska vara lite motvalls mot de andra. Men jag tyckte bara, jag trodde det skulle vara en episk scen där jag skulle få återse då Galadriel och Saruman, de karaktärerna som ändå, det är det jag gillar liksom när det kommer uppföljare och sådär. Ja, men jag fick nog lite den känslan just för att, alltså på något sätt är ju Ian McKellen Sagan om ringen-filmerna, alltså Gandalf. Alltså han är ju den starka skådislänken genom de här filmerna. Och Kate Blanchett, när de får en scen här tillsammans, så får jag nog magiskt, för att hon är också så jävla bra. Jag vet att du kanske då, du röst till då när de här fåglarna flyger i gryningen, och jag kan förstå det. Jag röst till vid ett tillfälle i den här filmen riktigt mycket, alltså när det näst, när det kommer de inte tårar. När de smekte varandras fingrar. Nej, men jag ska säga här nu, men alltså det kom liksom tårar, men de rann inte. Men jag ryste liksom. Det är när vi ser Galadriel stå med ryggen åt och tittar ut över Vattnadal. Heter det Vattnadal på svenska? Det heter det, Rivendale. Oj, det är frågan till mig. Hon står och tittar ut, och så vänder hon sig sakta om, och man får se det perfekta jävla alvansiktet som hon har. Okay. Då ryste jag, det är det mäktigaste. Det var det jag liksom väntade på, att få återse karaktärer. Och nu fick jag ändå återse Galadriel på det mest perfekta sättet. Och jag rös när hon och Gandalf rörde vid varandra, så att som att det fanns en antydan till att de har haft en kärlekshistoria för 200 år sedan. Då tänkte jag mer på vad skådespelarna har sagt, för de båda har ju berömt varandra, pratat om att det bästa de har gjort nu var att de fick skådespela mot varandra, och hade Ian McKellen bara varit heterosexuell, så hade Kate Blanchett gift sig med honom, och hade bara, du vet, Kate Blanchett varit bla bla bla, så sådär. De har verkligen så här fjäskat varandra i intervjuer och sånt. Så det tänkte jag med på. Jag kom lite ut där och tänkte bara, de här älskar verkligen skåta mot varandra. Och det är trevligt. Men det var bara en liten besvikelse där. Min feta besvikelse kan jag säga då, att är den där lite Jar-Jar Brinks-aktiga George Lucas-tolkningen av Trollet i berget. Som när jag läste Bilbo-boken så är det sån här, alltså då är det läskiga orketyper, men när de kommer in under berget till de här som är då vättar, eller är det orker, I don't fucking know. Men vi är alla lika, så får man tänka. Men då har de en sån här stor, groteskt fet, alltså med en hänghaka som går ner som ett pungbrott liksom. Och han var lite så här, gjorde, lärde. Julius tyckte inte det. Jag vet inte. Julius får inte tycka det, han måste ju bara älska det. Och rösten var liksom hämtad som första killen på gatan de hittade. Ja. Jag tycker ändå att i sådana här ringen lyckas de ändå använda, de lyckas använda de här basrösterna och ändå lägga till någonting omänskligt i rösterna, trots att de hade den brittiska dialekten och allting. Här känns det mer som att man bara på måfå slungade ut röster. Men om du var besviken på honom, vad tyckte du om Radagast då, som många har nämnt som en Jar-Jar Binks kandidat i den här trilogin? Nej, men det håller jag inte med om då. Jag tyckte han passade in på samma sätt som De hobbitarna, alltså Elijah Wood, Frodo och Sams två hobbitkompisar i överspel och sådär. De kändes mer Jaja Brinks än den här snubben. Men kanske också att den här bruna trollkaren, jag blev nyfiken, för jag var så här: okej, han är inte med i boken, och jag känner, har inte läst Sagan om ringen. Han nämns ju vid ett tillfälle i boken, i förbifarten, ja. När de är hos Mikael Tärfram. Jag ville veta lite mer där om hur, för det kändes som att det som är planterat där är hur han är den första som märker att det här onda ögat som vi får se i tre filmerna. Jag blandade ihop hans ord. Sauron. Oh, men så är det nog inte, tror jag, alltså, som Tolkien skrev, så är det Gandalf som gör det han gör där. Ja. Oh. Men, nej, men, ja, men så att jag satt med och blev nyfiken på så här: okej, vad är det jag inte vet här? Så jag hade gärna haft någon mer info om hur han upptäcker att mörkret är på väg. För det var så separerat på något sätt. Ja, jag tycker också att han var så här, lite intressant. Det var kul att se en till trollkarl. Två saker jag tycker det synd bara är: dels att man kunde tonat ner hans skojerier lite. Och två till saker om honom är att det första är att här rider han ju på någon sorts sparkcykel med kaniner som inte är med tydligen i böckerna och sådär. Samtidigt nämner Gandalf i böckerna att han antyder att han liksom kan byta form, likt då Micke Persbrandts karaktär Bjorn som kommer med nästa film. Då förstår jag inte att om man ska hålla han lite pajig, alltså att Saruman ser ner på honom och sådär lite, kunde man då inte låtit han vara en sån här shapeshifter istället för att rida på en sån här sparkcykel, så att han kan få pondus via det. Alltså han är lite galen och älskar sina fåglar och sådär, lite som en handikappad pojke. Och det är helt okej, okay, men när han behöver så kan han bli en stor jävla ulv eller någonting och springa till Gandalf istället för att, kom nu mina kaniner så drar vi. Det tycker jag var lite tråkigt, för då kunde ha blivit någonting som ändå alla dvärgarna kunde få respekt för, och alla kunde få respekt för det universumet. Det andra och främst kanske som jag kan tänka mig att varför vissa drar kopplingar till Jaja Brinks. Shit, vilken mobbad karaktär Jaja Brinks är. Men just det är inget är det dock i sista namnet, det är Jaja Brinks. Okej, okay, förlåt. Men när det kommer just så här att han nämner med sina små vanliga små kaniner att han ska avleda orker som kommer på stora ruska vargar. Ja. Och så säger han: jag kommer avleda det här. Och så säger någon: men hur ska det gå när det är massa orker på vargar? Mm. Ja, då har ni inte sett kaniner. Och där är jag så här: vadå? Kaninerna? Hur ska de kunna fly från dessa bästar liksom? Tänk då istället om någon dvärg har sagt: hur ska du kunna klara av det? Och säger Gandalf: vänta och se. Och så blir han en stor jävla ulv som springer, eller något sånt där, eller en stor varg, eller en stor fågel eller någonting. Precis. Men George R.R. Martin varg, alltså de här fan, de kallar det på något sätt. Jag är så dålig på att komma ihåg namn, men huvudkaraktärerna där har varsin ultravarg på något sätt. Vad pratar du om nu för någonting? Jag hänger inte alls med. Ja, förlåt. George R.R. Martin är ju Game of Thrones, alltså han som har kallats, som har en egen Tolkien-värld. Ja, okej, okay. Det är många som lyssnar på det här som vet precis vad jag menar. Ja, jag tror det är 75% som inte vet det också av lyssnarna. Men en sak till om Radagast, jag tycker det är synd nu när de väl gör Hobbit. Det är ju att, fan vad synd att de ändå inte hade med honom i Sagan om ringen då. För det är ju han, det är inte så igen i böckerna som jag läste nu då. Jag minns det inte själv, utan jag läste efterhand nu. Men det är inte så som det är då i filmen att Gandalf själv söker upp Saruman och säger fan någonting är på gång. Utan det är ju Saruman som skickar Radagast till Gandalf och säger fan Saruman vill prata med dig. Och det är väl Radagast som skickar örnarna tydligen då, som hjälper Gandalf, han är fången. Och det hade varit en liten touch och bara ha med honom kort i Sagan om ringen där. Det hade gjort ännu starkare koppling till de här filmerna. Sånt tycker jag bara lite synd. Men om vi skiter i det vi tycker är dåligt då, finns det något speciellt tyckte du var så här riktigt jävla grymt? Vad var dina favoritögonblick i filmen, eller vad var det de tyckte satte riktigt bra? Men det fanns ju alltså så här, för det fanns lite smått och gott hela tiden, så att som en film att återse, vare sig man är bakis eller för att bara ha en så här härlig verklighetsflyktstund, så håller Hobbit-filmen utmärkt, tycker jag. Det sånt jag stör mig på märkte jag inte av lika tydligt som saker jag faktiskt njöt av. Och i och med att vi inte har nämnt honom då, för att Julius irriterar sig på Martin Freemans tolkning av Hobbit. Ja, det tyckte jag var positivt. Det tyckte jag var något av det positiva bland nykomlingarna. Jo, ja, men jag kommer till det. För att, och han tyckte att Martin Freeman blev lite som för mycket som i The Office. Att han hela tiden reagerade förvånat. Ja, men lite för mycket och sådär. Jag tyckte att Martin Freeman... jag kan förstå att man kanske har en och annan bild för ofta när han reagerar så här: what? Va? Nej? Men samtidigt har jag... genomlidit Peter Jacksons missbruk av statister som vänder ner huvudet och sörjer i Sagan om ringen-filmerna. Så att, det var ingenting jag störde mig på, för Martin Freeman gör det så jävla bra. Jag tycker han var klockren. Som det tycker jag också. Som jag sa i förra avsnittet, tyckte jag det kändes lite fel att hur man hade kastat hoberna där med Frodo och så här, att de hade liksom kastat mer high school kids än som jag såg hoberna, lite så här tjocka med rundlagda människor och äldre. Så tycker jag här typ att dels känns Martin Freeman känns mer rätt ålder, tycker jag. Men nu kanske för Bilbo är äldre när han ger sig ut på äventyr än när Frodo ger sig ut på äventyr i sanningen. Men jag tycker han gör det jättebra. Men när Julius ser att han spelar The Office, så tycker jag mer jag ser att han spelar Ian Holm. Att han har studerat hur Ian Holm spelade i Sagan om ringen och gör lite samma sak. Han går ut lite med händerna när han går, du vet, och lite nervös och där. Så jag tycker han fångar dels Ian Holms Bilbo, och jag tycker han funkar skitbra i filmen. Och jag tycker han ser mer ut som en hob än vad Elijah Wood gjorde i Sagan om ringen. Jag tycker han är oerhört skicklig. Och för mig är ju och förblir Martin Freeman främst den lilla birollen i Love Actually, som står och har ett så här artig, han är stand-in som till en sexscen. Just ja, det är han, just vid ljussättning, och så är han väldigt artig mot den här tjejen när de står och juckar mot varandra för att tillfredsställa ljussättan liksom. Det är Martin Freeman när han kom för mig, så att jag tycker han är jättebra. När jag läste boken så tänkte jag först, jag tänkte aldrig egentligen karaktärer ur Sagan om ringen eller skådisar och sådär, Ian McKellen med mer, utan jag tänkte främst då seriealbumet och hur de är avbildade där. Så jag tänkte den Bilbo som han är lite tjock, lite munklik typ, såhär, med pottfrilla nästan och sådär. Men sen så gled det över typ, jag tror det var lite av hur tolken skriver och berättar, för jag bara tänkte att dig är rollen. Så för mig blev du, ja, Gustav Torssell blev min Bilbo mot slutet av berättelsen. För det är liksom som att Bilbo är så jävla liksom, han är inte i sitt rätta element liksom. Och så tänker jag så här, det finns liksom två karaktärer jag aldrig kan tänka mig stå lutad över liksom en motorhuv och byta och kolla på liksom en söndrig bilmotor, så är det typ Gustav, så här, du och Bilbo typ. Så av någon anledning så blir det bara att det blir du och massa tecknade karaktärer som... Vad roligt. Alltså det känns som att jag har fått där har jag fått gå omkring i den här världen genom dig då. Så det tackar jag för. Säger du indirekt att jag definitivt är en tjockis, men jag är helt okej med det. Nej, men lite så där lite så här hobmjuk. Ja, och jag vill vara i fred i min lilla håla liksom. Och precis exakt så. Men har ett mod, säger du även. Så att jag tar det verkligen som en komplimang. Fan, jag väntar också på det. Jag har inte läst de sista 30 sidorna av boken. Men jag väntar till tiden på liksom förklaringen till varför Gandalf skickar ut Bilbo. Jag fattar aldrig det. Nej, men här kan vi börja avrunda det. Men om man tycker om Sagan om ringen-filmerna och även The Hobbit, men ständigt lite irriterar sig på det här, så tror jag att man får inse att Gandalf symboliskt är i stort sett Gud. Det är därför han kan komma in och rädda karaktärer från att faktiskt gå döden till mötes. Men Gud vill ju inte lösa livet för människorna. Han vill ju att människorna själva ska lösa sitt eget äventyr. Även du och jag och sådär, om man ska gå in och tänka i Guds termer. Och det är därför han har den förmågan, men det är därför han inte heller gör det fullt ut. Och av samma anledning så vet han, lite som ödet, att Bilbo med den person han är kommer fylla den funktionen, och som han redan gör under berättelsen med små lösningar, ännu mer i boken kanske det känns. Det kan jag väl till viss del köpa, men, men jag satt ändå och väntade som läsare på att få en förklaring av tolken till, till varför Gandalf valde just Bilbo. Bortsett då från hans jävla morsa var en tok som tydligen då är lite äventyrlig av sig. I filmen har de väl ändrat det till att han som ung var lite äventyrlig av sig. Ja, precis. Lite fadersaktigt vill han att, att Bilbo barnet faktiskt inte bara ska sitta hemma och spela tv-spel, utan ut och lek för fan. Alltså det är så man utvecklas som människa. Visste du vart filmen skulle sluta ungefär? Förstod du det? Att det var, okej, när örnarna kommer då får... Jo, men för fan, jag mässar ju det till dig som sagt. När du skrev att du skulle börja läsa boken, så sa jag, läs i sida 111. Jo, men det du inte tänker på där är att vi har två olika översättningar. Ja, förlåt. Jo, men då var det verkligen det. Men det är ju ganska lätt matematik. Jag hade redan läst att Micke Persbrandts Born kreddig roll, inser jag när jag läser boken. Ja, en av de största birollerna ju. Det är ju... Ja, en av de mest tydliga, färgstarka birollerna. Verkligen. Och så det ser jag verkligen fram emot. Och jag hoppas att inte skådelsen har sagt så här att Persbrandt var underbar att jobba med. Men det säger ju skådelser alltid i sådana här inspelningskit. Men jag hoppas att det verkligen är så, att han verkligen har klonkat. Jag tycker det är så jävla pinsamt också alltid när man läser svenska artiklar, så är det som att det måste vara, jag blir så pinsam för de här som ställer den frågan så här, men hur var Persbrandt? Så måste de säga, ja, du är en svensk tidning. Ja, okej, okay. Jo, Persbrandt var underbar. Jo, Persbrandt, Joel Pass var den bästa snubben jag jobbat med någonsin, säger Danny Craig. Och ja, men det är därför det inte går att läsa någonting ut av det. Men ibland kan man se någon liten antydan så här i något spontant uttryck som gör att man ändå kan hoppas på att fan, det här har Persbrandt levererat. Alltså, ja, det här... Peter Jackson var ju första valet. Ja, och bara, precis. Och så han måste ha gjort någonting rätt. Och det. Som sagt, jag ska erkänna att jag var så mätt på detta. Att innan ens dvärgarna hade lämnat Bilbos hus, så kände jag lite så här, jag känner mig inte riktigt redo för Midgård en gång till. Det här kommer trampa liksom i uppdämda spår, eller fan det heter. Liksom. Vi har redan gått en liknande väg med Sagan om ringen, för den här är väldigt lik i princip. Det är lite som, nu har du spelat tv-spel, men det är lite som Zelda-spelen. Alla har exakt samma historia, men de byter lite karaktärer och sådär. Men man kommer alltid ungefär till samma typ av borg och slott och fiender att möta och sådär. Och man möter alltid den stora skurken på slutet. Lite samma sak är det med Hobbit kontra Sagan om ringen. Bara att Hobbit är lite mer barnslig då kanske. Men så vilket jag den ju inte är, inte att, om man säger filmerna är ju de likvärdiga. Den är ju inte barnsligare än Sagan om ringen. Nej, men det, du vet, de ger sig ut från fylket. De kommer till Vattnadal och tar det lugnt där. Sen så rör sig närmare liksom någon sorts mörker och orker och skit. Men så jag känner mig mätt, och jag känner mig inte jättesugen på att återse den här världen nästa år just nu. Men det som får mig liksom att vilja se de här filmerna är just sådana karaktärer. Jag vill se Legolas i tredje filmen. Och jag vill se Micke Persbrandt i andra filmen. Så det är det som jag kommer leva nu på ett år, är att få se Micke Persbrandt spela mot Ian McKellen. Ja. Hur fan ska de lösa det när Bjorns jävla djur, alltså jätter och harare skit, gör frukost åt dem? Ja, han har ju hästar och allting som dukar fram både stol, bådar, bord och dukar och mat och allting. Det ska bli intressant om de har det kvar. Men erkänn lite att okej, Del Toros sagoversion av Hobbit, eller Disneys tecknade version, helt klart, kör den scenen och ha ett jävla musikalnummer samtidigt. Men du kan ju inte riktigt säga att det är svårt att föreställa sig Peter Jackson ska lösa det. Så att jag tycker nästan det är lite alltså, väl mycket det dvärgarna när du och andra refererar till Del Toro, för mig, han har ju inte övertygat mig ännu. Alltså, jag älskade inte Pans labyrint. Nej, inte jag heller. Jag älskade momentet. Jag har inte någonting han gjort, ska jag säga. Nej, och vad är det senaste? Är det fortfarande Hellboy 2? Ja, jag såg den i Norge. Fruktansvärt att ta sig i den här filmen. Och den fick ju femmer och skit. Anton Bjurvald, som jobbar på SF nu och skrev för Filmforum, när jag skrev för dem, gav den en femma på bio i betyg. Och det var så här, alltså vi kunde inte prata med varandra. Vi pratade helt olika språk. Fruktansvärt jävla film. Men han har ett sätt ändå, och han har ett sätt att just arbeta med kostym, mask och sånt där. Alltså han får till väldigt... Det kan man ju även se Pans labyrint, eller alla de filmerna han har gjort. Devil's Backbone eller Hellboy och så, att han, så det var med det jag vill säga. Jag tror att han kan få till den här lummiga jävla sagovärlden. Sen vet jag inte om han hade fått Ian McKellen och Galadriels jävla handsmekning och var lika ryst framkallande. Men jag hoppas att det hade varit lummigare skogar med honom. Ja, men kunde Peter Jackson fixa dvärgarna så pass bra? Jag tycker inte de är så bra, och allting. Nej, men jag tycker det. Och där ligger min tro till djuren hos Bjorn. Att det fixar sig. Ja, vi får se. Så du har fallit förväntningar på nästa film. Höga förväntningar. Du tycker det här var en jävligt bra start på en ny trilogi? Nej, men jämnbra förväntningar. Men det hade jag haft lite så här, oberoende om jag hade tyckt att filmen är en tvåa eller en fyra, så är jag fortfarande glad till exempel att min bror Erik och min syster Anna har Sagan om ringen-filmerna som en så här återkommande jultradition tillsammans. Ja, där du inte är bjuden. Ja, eller till exempel nu var jag det, men då gick jag och såg The Hobbit på pressvisningen. Så att jag behöver inte vara där, det kan de få ha tillsammans. Men jag tycker om att Sagan om ringen glädjer så många tillsammans. Så det är mest där jag ser fram emot den. Och som sagt, jag har väldigt svårt att betygsätta eller liksom bedöma filmen, för jag var ju så mätt på hela skiten. Du vet, det var som att har du ätit tre jävla julbord nyligen, så blir det svårt att uppskatta den jävla silltallriken den fjärde dagen. Så var det lite här att min upplevelse av filmen var en tvåa. Speciellt om man är vegetarian som du. Ja, precis. Men jag satt och hade lite tråkigt. Men det var bara för att jag var så jävla mätt. Så att jag måste se den igen när jag fått någon Sagan om ringen abstinens, eller i alla fall hållit mig från det jävla universumet lite. I framtiden, när det refereras, för de här kommer ju oundvikligen vara klassiker som håller sig. Alltså de kommer alltid kallas för klassiker. Och jag tror verkligen, och det vill men jag lyfta fram. Men den här har ju fått betydligt lägre betyg än de övriga. Ja, men det tror jag är en mättnadskänsla från, precis som den du har. Alltså att folk är så här, jaha, men varför ska vi vara så jävla imponerade? Alltså, ja, men jag tror också för det är ju egentligen bara mer av samma också. Det är inget nytt som berättas här. Det är bara mer av samma, men Smaug är inte en lika stor skurk som Sauron. Nej, och så det här kommer vara B-trilogin av de två. Rent så, ja. Alltså i det episk skala. Ja, men och det är ju bra med tanke på att effekterna kommer vara lite bättre, så håller det sig ju bra till de tre Sagan om ringen-filmerna. Det är ju bra att det är så. För framtida tittare tänker jag, som då ser allting från början. Ja, problemet är bara att Peter Jackson tror ändå att det ska vara lika storslaget, och så kommer det bli känns lite tomt kanske. Men vi får se. Vill du höra kopplingen till Pearl Jam som den här filmen har? Eller ska jag hoppa det? Nej, men gör det. I F-texterna så sjungs det ju den här låten. Misty Mountain Song, den heter. Av en nyzeeländsk artist som heter Neil Finn. Och en fin sång som sjungs i början av filmen av ledaren av dvärgarna. Ja, precis. Ja. Och i F-texterna så sjungs den här killen Neil Finn. Och han har ju spelat några gånger med Pearl Jam och så dykt upp. Och han dök upp i London när jag var såg Eddie Vedder. Och körde typ två låtar ihop. Så det är min personliga koppling och min Pearl Jam-koppling till den här filmen är Neil Finn som sjunger eftertexterna. Vill du höra Spocks från Star Treks relation till den här filmen? Ja, visst. Hans Spock-karaktären sjunger i något tv-avsnitt om Bilbo Baggins äventyr. I en kort sång så sammanfattar. Nej, men det är ju en egen låt av han Nimmer. Den finns ju släppt på singel och sådär. Och på hans skiva. Vilket oerhört faktafel. Det här var någonting jag läste i morse på tåget, du vet. Svamla förbi liksom. Ja, men det finns ju musikvideo, skit i det. Jag är ingen bra som nörd, men jag gjorde ett gott försök. Ja, min koppling var... Nej, den var inte cool heller. Den var helt onödig. Hade jag inte vetat bättre så hade jag klippt bort den. Men den får vara kvar. Men är det någonting mer du vill säga om The Hobbit? Eller känner vi oss nöjda för den här veckan? Nej, men vi känner oss nöjda. Okej, men då säger vi bara snabbt här då att ni har lyssnat på den grymma filmpodcasten Tittar och snackar. Vi finns på iTunes, vi finns på sidan filmfenix.se och vi finns på vår egen hemsida tittaromsnackar.se. Lyssnar ni på oss på iTunes, så fan, ge oss ett bra betyg. Men främst då, så får ni gärna gilla oss på Facebook och skriva en kommentar eller två till oss där. Och ni får gärna sprida oss till hobbitnördar eller filmnördar i allmänhet. Ja, dela oss. Precis som det senaste klippet på en tvåårig pojke som som kör hela koreografin och mimar till Loreens Euphoria. Oerhört skickligt gjort. Jag menar, om man känner tvååringar, så fan heller att de har en sån känsla och minne för att sätta en låt liksom. Det, jag vet inte varför jag kom in på det. Men sprid oss. De har typ såhär, han har, vad han, på ett dygn har han så här 100 000 likes. Så bara dela oss. Man delar ju allting annat ändå, så dela oss också. Ja, precis. Så gör det till nästa vecka. Och då ses vi igen, Gustav. Tills dess får du väl ha det, en fin Lucia, antar jag. Ja, detsamma. Hej. Hej.